the day's at end. Mama says she's tired again. No one can even begin to tell her. I hardly know what to say, but maybe Papa were here, I'm sure he'd tell her. Shannon is gone, I hope she's drifting off to sea. She always loved to swim openden we de late avond met deze mooie klank uit 1976. We gingen terug in de tijd met een artiest die in die tijd in de hitparade stond. En dat was Henry Gross met Shannon. Een hele goede avond. Het is vrijdagavond, even na 11. Op middernacht, de late avond met Frans van der Drift. We zijn een uurtje samen en dat gaan we doen met mooie muziek. Maar uiteraard ook met een aantal onderwerpen. 3 om precies te zijn. We gaan het hebben over Kunstbende. Dat is de landelijke wedstrijd voor jong creatief talent. En wordt de komende 4 jaar gesponsord door een bekende bank. Welke en waarom het allemaal precies draait, hoor je zo. Een jongerenraad in gemeente Zuidplas mocht onlangs met een gemeenteraad debatteren. Deelnemers vertellen over hoe zij dat hebben ervaren. En je hoort ook een item over sportvasten. Dat kan wellicht ook goed werken tegen het groot maatschappelijk probleem overgewicht. Dit alles en mooie muziek van onder meer Elske de Wal en Cliff Richard in aflevering 335 en voor mij de 30ste van De Late Avond. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. Je kust me, je sust me, omhelst me, gerust me. Je vangt me, verlangt me, oneindig ontbangt me. Je roept me, je hoort me, je redt en verstoort me. Geloof me, beroof me, verstikt en verdoof me. Je ademt en leeft me, siddert en beeft me. Vertrouw me, beschouw me, als mens en weerhoud me van boze gedromen die opkomen dagen, de eenzame vragen van eindig geluk. Als het nodig is in gedachten, en ik zoek je in alles om me heen. Maar al denk ik soms dat het zo beter is, kan ik het niet helpen dat ik. En verloor je weg naar een andere plek, maar ik hoor je, omarm je, verwarm je. Ik zie en ik voel je, ik aai je en streel je, ik knuffel en kroei je. Je leidt me. me, begrijp me, verward en misleid me. Het schrikt me soms af hoeveel ik op je lijk nu. Mijn glimlach, mijn tranen, mijn liefde, mijn beleven. Het spijt me van alles, kom help en bevrijd me. Als er nodig is in gedachten, ik vind je in alles om me heen. Maar al denk ik soms dat het zo beter is, kan ik het niet helpen dat ik je soms mis. Ik kus je, ik zus je, ik doof en ik blus je. Je blijft heel dicht bij me, maar in mijn hoofd rust je. In de eerste week van december vorig jaar was ze bij ons in de studio. En toen namen we een opname op van de drie J's, waarin zij ook meezong in Spirit of Christmas. Nou, je hebt haar nu ook gezien in The Passion natuurlijk op de Nederlandse televisie. En ze was werkelijk oogverblindend en fantastisch gezongen, Elske de Wall, dat ik je mis. En omdat het de 30ste aflevering van mij is, beloof ik je dat ik straks nog een mooi Nederlandstalig nummer van haar zal draaien. Daarvoor hoorde je trouwens Enrico Iglesias, een aardje naar zijn vaartje. Ook hij scoort hit op hit en vorig jaar vonden we hem in de hitparade met Duelle El Corazon. Kunstbende, de landelijke wedstrijd voor jong creatief talent, bundelt de komende 4 jaar haar krachten met de Rabobank. Gezamenlijke missie, jongeren van 13 tot en met 18 jaar helpen bij de ontwikkeling van hun creatief talent. Hierdoor wordt Nederland verrijkt met een nieuwe generatie cultuurmakers. Je hoort er nu meer over in het gesprek dat Evelien Lam vervoerde. Nieuws vanuit de kunstbende. Noortje Dik is hier bij ons aanwezig. Zij is hier namens de PopUnie. PopUnie organiseert de kunstbende Zuid-Holland. En af en toe deel je met ons, hè Noortje? Ja, klopt zeker. Toch, hè? Ja. Welkom. Bedankt. Mooi nieuws heb je te melden. Ja, zeker. Ja, want Kunstbende dus is een landelijke wedstrijd. Wij organiseren het in Zuid-Holland. En Kunstbende heeft een nieuwe partner en dat is de Rabobank. Kan je iets uitleggen wat de Kunstbende precies is en wie zich daarvoor kan opgeven? De Kunstbende is een, zoals ik al zei, een landelijke wedstrijd. Een creatieve wedstrijd voor jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar. En als ze zelf werk maken, dan kunnen ze bij ons meedoen. En dat kan in eigenlijk elke discipline. Zelf werk maken? Ja, dus zelf een liedje schrijven of zelf een kunstwerk maken of een choreografie of een collectie, een modecollectie. Eigenlijk bijna elke discipline kan bij ons meedoen. Als het maar iets met kunst is. Ja. En nieuwe partner, want kunst kost geld. Ja, zeker. Ja. Om het te maken en om het ook op een podium uit te kunnen voeren. Dat kost geld. En ook zeker om deze talenten van 13 tot en met 18 jaar, om die te stimuleren en te coachen, dat kost zeker geld. Ja. Dus toen kwam je al snel uit bij de volgende partner, denk ik. Ja, Kunstbende Landelijk is eigenlijk degene die het beleid uitzet voor het hele land. Want we zijn dus niet alleen aanwezig in Zuid-Holland. En zij hebben dus Rabobank als nieuwe partner gevonden. Mm-hmm. En daar gaan we hele mooie dingen mee doen. Het idee is in ieder geval ontstaan omdat we heel goed bij elkaar passen. We willen allebei mensen verbinden. Rabobank vindt het ook belangrijk om bij te dragen aan een tolerantere samenleving. En om dat jonge talent te ontwikkelen. Dus dat past heel mooi bij de kunstbende. En wat dan helemaal leuk is, is dat kunstbende en Rabobank de jonge cultuurmakers naar Lowlands sturen. Ja, zeker. Ja, dat is dit jaar gaat dat al plaatsvinden. Dus Lowlands krijgt een nieuwe area, dat wordt de kunstbende area. En daar zullen ook kunstbende winnaars performen. En moet ik het dan zo voor me zien dat uit alle 12 provincies het topje eigenlijk van de kunstbende taart daar zichtbaar is? Ja, zo kun je het zien. Ja, en zij worden daar naartoe begeleid uiteraard. En ze gaan een soort gesamtkunstwerk samen maken. Dus met verschillende disciplines. En sommige deelnemers zullen ook bijvoorbeeld zelf een workshop geven. Dus van alles is mogelijk op Lowlands. Mogen jongeren zich nog opgeven of is de voorronde al helemaal bezig? De voorronde is al op zondag 23 april. En in Zuid-Holland hebben wij al een selectieronde gehad. Dus de beste 5 per categorie zijn al geselecteerd. En wat was nou voor jou degene waar jij het meeste van stond te kijken? Zonder misschien een naam te noemen, maar kan je iets omschrijven? Ik vond zelf het niveau van film dit jaar heel erg hoog. Ik heb heel veel mooie films gezien. En waar komt dat dan door? Ja, dat is een goede vraag. Want het waren er ook veel dit jaar. Ik denk dat het vloggen toch ook wel terug te zien is in het aantal aanmeldingen bij film. Ja, ja. Is er verder nog iets nieuws te melden voor luisteraars? Kunnen we meedoen? Kunnen we stemmen? Kunnen we kijken? Kunnen we liken? Wat kunnen we doen? Nou, zondag 23 april staat dus de selectie in Corso in Den Haag. Dus dat wordt een hele mooie middag van 1 tot 5. En daar worden dus de Zuid-Hollandse winnaars bepaald. En daar kan iedereen komen kijken. Maar je mag niet meestemmen? Nee, er is een jury. En klopt. Wie zijn dat dan, die in de jury zitten? Zijn dat allemaal Zuid-Hollandse kunstenaars? Ja, voornamelijk wel. Kunstenaars, maar ook mensen die bijvoorbeeld programmeren of boekingen doen. Dus de zakelijke kant en vaak ook iemand die uit de educatie komt. Dus zo proberen we een brede jury neer te zetten. En per discipline is er een andere jury, bestaande uit 3 leden. En je had het over dat er nu nog per kunstdiscipline 5 talenten over zijn, hè? Ja. En dan wordt er maar 1 iemand uitgekozen, denk ik. Ja, 1 iemand per discipline gaat door naar de landelijke finale. Hoe komen mensen aan kaarten om bij deze bijzondere uitreiking te zijn? Die kunnen ze op de website van Corso kopen, dus www.corso.nl. Nou, ga dat dan allemaal zien op 23 april in Corso, met een K en een Z. Noortje Dik was hier namens de PopUnie en namens Kunstbende Zuid-Holland. En wij spraken over de samenwerking tussen Kunstbende, Rabobank en dat ze jonge cultuurmakers naar Lowlands sturen. Dat belooft dat. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, t'es gardé dans mon cœur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon doen geloven dat we aan elkaar verbonden zijn en dat we onafhankelijk eigenlijk niks voorstellen. What's a woman without a man? What's a man without a woman? En dat werd gezongen door Vaya con Dios. En daarvoor hoorde je de Franstalige opname van de late avond van vandaag. Marcel Almond, ooit succesvol met Bleu Blanc Blond, zong vandaag dit mooie nummer Douce France. In heel Zuid-Holland, de late avond met Frans van der Drift. verliefd toch achter zijn oren, Shakin' Stevens. En hij zong Laat het maar vanavond gebeuren. Give me your heart tonight in de late avond. De jongerenraad in de gemeente Zuidplas debatteerde op dinsdagavond 11 april jongstleden met de echte gemeenteraad. Na afloop sprak Omroep Zuidplas verslaggever Marien Mulder met een aantal deelnemers en vroeg onder meer hoe zij de avond hadden beleefd. Ja, spannend, maar leerzaam ook zo'n eerste debat. En ook vooral leuk om de reacties van het gemeenteraad te horen. Kijken hoe zij tegen de stellingen en onderwerpen aankijken. En dat gecombineerd ook met onze visie op onderwerpen. Ik denk dat we deze avond veel van elkaar geleerd hebben. Wat heb je geleerd? Ik heb geleerd dat veel van onze ideeën ook gewoon gedragen worden binnen de gemeenteraad. En dat ze onze ambitie wel kunnen waarderen. En dat we zeker, denk ik, als we de toenadering gaan zoeken, gewoon heel veel van de mooie ideeën werkelijkheid kunnen maken. Ja. Johan Helmer, raadslid in de echte raad. Heb jij wat geleerd vanavond? Ja, dat heb ik eigenlijk ook gezegd. Kijk, de jongerenraad was toch wat onzichtbaar. We hadden hem wel ingesteld, maar het was wat onzichtbaar hoe dat werkte. En dit was eigenlijk de echte eerste kennismaking. Ze zijn al een keer bij de begrotingsbehandeling bij ons bij het eten bij geweest. Maar dit was de eerste echte kennismaking. Wat ik geleerd heb is dat men heel nadrukkelijk ook een mening heeft en dat ook weet te vertellen. En dat is heel waardevol. Ik denk dat we daarmee ook vanuit de politiek veel meer daar ook contact mee moeten gaan leggen. Er is al gesproken over dat het moet herhaald worden. Maar ik zei al tegen Cas van joh, je zou ook met die jongerenraad best eens naar die fracties kunnen gaan. Gewoon leg je punten neer. En punten over van hoe is het met ontspanning bij ons in de gemeente. Dat zijn belangrijke punten. Toch een punt over hangplekken. Daar kan je van alles over denken. Maar als je het niet op tafel legt, dan wordt er ook niet over gesproken. En ik denk dat dat de kracht is, omdat zij van hun kant af zien, vanuit hun perspectief zien, waar wij te weinig aandacht voor hebben. En dat zou ik heel graag verder in de toekomst willen uitbreiden. Dat heb ik ervan geleerd. Dus ik ben eigenlijk wel heel tevreden dat wij zo'n jongerenraad hebben met heel actieve mensen die ook daadwerkelijk een mening vormen en zich daar ook goed op voorbereiden. Het viel mij vanavond ook op. Ja, jullie kiezen voor een stukje techniek inbrengen. Ja, de zaal mee laten doen wat er gaat. Zou de echte gemeenteraad misschien wel eens vaker zoiets moeten doen? Nou, volgens mij was het wel een succes. Iedereen vond het leuk dat je gek zo grafisch kon zien hoe de verhoudingen binnen de zaal lagen. Dat kon de burgemeester, de voorzitter van dit debat, ook gelijk gebruiken als aangrijpingspunt om verder op te debatteren en gelijk debat te leiden. Dus volgens mij zeker voor herhaling vatbaar voor de gemeenteraadsleden. Jullie hebben wel eens vaker ook bij vergaderingen gezeten. Ik vond het vanavond wel. Er was vanavond een debat en bij andere vergaderingen mis ik dat wel eens. Nou ja, ik ben zelf niet zo vaak bij gemeenteraadsvergaderingen aanwezig. Maar wat ik zelf over onze vergadering kan zeggen, dat is vaak niet zo'n debat. Zijn we het vaak gewoon heel snel eens met elkaar en dan gaan we vooral meer over de inhoud verder praten. Maar ik vond het zeker leuk, zo'n debat. Ja. Johan, een beetje vernieuwen in de gemeenteraad? Ja, ik bedoel, die hebben het over techniek. Ik denk dat het ook. Het is best wel leuk om dat soort dingen op die manier te presenteren. Om die discussie ook te entameren daarop. Ik denk dat het wel werkt. Dat debatteren ook, hè, want inderdaad gebeurt niet zoveel het debat. Dat klopt. We hebben er al eens meer een evaluatie over klaar, maar wel wezen. 80% van de gevallen zijn we het gewoon wel met elkaar eens. Het gaat toch om de continuïteit en de goede zaken voor onze gemeente. Maar goed, ik denk dat wij best wel wat. Nou, de jongerenraad geeft gewoon ook toch wel een impuls op. Tot is misschien een ander zicht, een andere wijze. We gaan naar een nieuw gemeentehuis over een jaar. Misschien dat we daar ook wat meer techniek in kunnen brengen. Jullie kunnen het wel, kort en bondig. Toch wel, ja, blijkbaar. Ja. Maar ja, dat is als we spreektijd hebben, dan gaan we dat ook eerlijk verdelen met elkaar natuurlijk. Mag ik een vraag stellen aan de heer Helmer? Ja, tuurlijk. Wat vonden jullie van het tweede debatvorm, de estafette-debatvorm? Is dat niet iets om vast te houden straks in jullie eigen gemeenteraadsvergadering? Ja, dat was best wel even wennen, vooral omdat je elke keer ook een vraag achter moet laten. En je zag ook hoe de dilemma's lagen om een vraag te stellen aan die andere partij. Ik weet niet of dit een vorm is in de gemeenteraad. Laat wel wezen, we zijn wel aan het studeren, ook naar de nieuwe vormen van democratie. Wat er gebeurt, er is een stagiaire bezig bij de Griffie, die onderzoekt ook wat voor mogelijkheden er zijn. En misschien dat dit soort debatvormen, waarbij misschien ook nog wel actief het publiek zou kunnen worden betrokken op langere termijn, dat een van de toekomstpunten heeft. Ik zou dat niet direct nu kunnen vertalen naar een debat wat wij hebben over bijvoorbeeld aanstaande dinsdag het MPG. Want daar zie je van, nou ja, Dan moet je dan een vraag stellen en het doorgeven. Dat is de estafette. Maar de debatvorm vond ik leuk voor deze avond. En ik wacht liever af wat ideeën en gedachten zijn over de vernieuwing van onze democratie. Dank jullie wel voor deze avond. Yes. Jij ook. Leuk dat je er was. Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you cool. And goodbye, Norma Jean, from the young man in the 22nd row, sees you something more than sexual, more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would like to have known you, but I was just a kid. Candle burned out long before the legend ever did. Candle burned out long before the legend ever did. Natuurlijk ken je de versie van Elton John, maar vandaag koos ik ervoor om in de late avond deze te laten horen. Ed Sheeran was dat. Wat is die man populair de laatste tijd? En van hem koos ik dus dit nummer van wat langer geleden. Candle in the Wind. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Well, it's lonesome in this old town. Everybody puts me down. I'm a face without a name, just walking in the rain. Going back to Houston, Houston, Houston. I got holes in both of my shoes. Well, I'm a walking case of the blues. Saw a dollar yesterday, but the wind blew it away. Going back to Houston, Houston, Houston. I haven't eaten in about a week. I'm so hungry when I walk, I squeak. Nobody calls me friend. It's sad the shape I'm in. Going back to Houston, Houston, Houston. Back to Houston, Houston, Houston. I got a girl waiting out for me. Well, at least she said she'd be. I got a home and a big warm bed and a feather pillow for my head. Going back to Houston, Houston, Houston. Well, it's lonesome in this old town. Everybody puts me down. I'm a face without a name, just walking in the rain. Going back to Houston, Houston, Houston. Even een vrije gouden ouwe van deze zanger in de show. Dean Martin in De Late Avond. Houston. En het ging over een prachtige plaats, Houston. Sportvasten is oorspronkelijk ontwikkeld voor duur- en topsporters. Maar vormt de potentie om het antwoord te zijn op een groot maatschappelijk probleem als overgewicht. Met de wetenschappelijke ondersteuning vanuit een consortium van de VU Amsterdam, Erasmus MC en de universiteiten van Napels en Keulen breekt er een nieuwe tijd aan voor sportvasten. Je hoort een bijdrage van Mariska de Vries. Sportvasten garandeert succes in gewichtsverlies. Ik ga erover praten met ervaringsdeskundige Jackie Hamelberg namens European Health and Fitness Group. Welkom in de studio. Jij doet aan sportvasten. Kun je uitleggen wat dat is? Ja, sportvasten is eigenlijk een unieke trainingsmethode waarbij je lichaam traint de switch te maken van suiker naar vetverbranding. En dat doe je door middel van sporten, vasten en voedingssupplementen. En wat voor voedingssupplementen moet je daarbij nemen? Ik neem Kalmag Zink, omega 3 en een multivitamine. En daarbij neem ik ook een drankje met aminozuren en polyphenolen. Waarom ben je daarmee begonnen? Allereerst dat ik zelf in dienst ben voor Sportvast, wilde ik het heel graag ervaren hoe dat is. En daarnaast, je hebt natuurlijk heel veel voordelen na het sportvasten. Behalve dat je afvalt, zou je ook meer energie krijgen en word je fitter. En dat sprak mij wel heel erg aan. Ik wilde wel graag meer even energie. Die kickstart hebben van meer energie en me super fit voelen eigenlijk. En hoe lang ben je er nu mee bezig? En dit is nu mijn derde dag, dus ik zit in afbouwdag 3. En wat houdt dat in? Je mag weinig eten of helemaal niet eten? Of? Ja, je bouwt die eerste 3 dagen bouw je voeding geleidelijk af. En wat mag je niet meer eten bijvoorbeeld? Dus vandaag heb ik alleen sap. Gisteren had ik voornamelijk alleen groente. En de eerste dag ook alleen groente. Maar het wordt dus iedere keer een beetje minder. En word je dan niet 's nachts wakker omdat je maag rommelt? Nee, mijn maag rommelt niet. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Dat had ik wel verwacht, maar nee, dat voel ik niet zo. En wat voel je verder aan je lijf? Want je krijgt natuurlijk heel weinig voedingsstoffen op dit moment binnen. Ja, nou ja, het enige gevoel is dat ik een klein beetje flauw ben. Maar voor de rest vind ik het heel erg meevallen. Ik had echt verwacht dat ik echt honger zou hebben. Maar dat heb ik niet. Dat is niet zo. En dat heeft niks te maken met doorzettingsvermogen. Dat is gewoon echt hoe je het, het ervaart. Nee, zo ervaar ik het, ja. En krijg je ook begeleiding van iemand die jou daarbij helpt? Ja, ik heb een sportvaste coach. Daar heb ik ook regelmatig mee. En die heeft ook de intake gedaan met mij. En die begeleidt het eigenlijk, het hele proces. En wat voor sport doe je erbij? Ik doe nu hardlopen. Ik mag tussen de 20 en de 30 minuten per dag moet ik hardlopen naast het afbouwen van de voeding. Dus daar merk ik ook, wat ook heel bijzonder is, dat ik ook steeds harder, steeds verder kan lopen. Echt waar? Ja, je zou denken, je bent helemaal uitgeput omdat je geen suikers meer hebt om te verbranden. Maar dat is dus niet het geval. Je gaat over op vetverbranding en dan heeft je lichaam toch voldoende energie om die spieren aan te sturen. Ja. Je hebt niet extra spierpijn of zo? Nee, nou ja, ik heb wel een beetje spierpijn, maar normaal ren ik nooit. Dus. Nee, dat is normaal. Ja. Hoe lang wil je dit vol gaan houden? Na 10 dagen is de kuur voorbij. En daarna wil ik graag het natraject doen. Dus het natraject houdt in dat ik 1 keer per week een minikuur doe om in die vetverbranding te blijven. Dus dat is weinig eten en dat sporten vast blijven houden? Maar dat is echt slechts maar 1 dag. Dus ik kan gewoon altijd doen wat ik normaal deed. Je mag gewoon een patatje nemen, maar die ene dag moet je even terug naar af om die vetverbranding weer te stimuleren. Ja, dus doe ik een beetje vetverbrandingsprikkels. En waar doe je het voor? Voor je gezondheid of voor de energie of om af te vallen? Wat is vooral voor mij, voor de energie. Ja, als ik je zo zie, hoef je niet af te vallen. Nee. Dat zou niet mijn doel zijn. Nee, maar voor de energie lijkt het wel. Nou zit je natuurlijk nog in het traject, maar kan je dat tot nu toe anderen aanraden? Want ik heb natuurlijk ook heel veel ervaringen gelezen van andere mensen. En die zijn allemaal super positief. Dus zeker als je wil afvallen of als je juist die meer energie wil hebben, is dit wel een hele goede methode. En wat ik het fijnste hier aan vind, is dat je hebt 10 dagen stel je in op iets. En dan is het wel uit te houden. Het is niet dat je de rest van je leven nooit meer iets lekkers mag eten. Nee, want anders wordt het wel heel moeilijk. Ja, dan lever je eigenlijk een beetje in je levenskwaliteit, vind ik zo. Precies, af en toe iets lekkers op zijn tijd moet kunnen. Ja, precies. En dat kan bij deze methode. Ja. Goed, nou ik hoop dat het verder heel goed gaat bevallen. Als mensen meer informatie willen over deze methode, waar kunnen ze dat vinden? Dan kunnen ze naar www.fittergy.nl. En Fittergy is Fittergy, Griekse ei. Dankjewel. Jackie Hamelberg namens European Health and Fitness Group. Dankjewel. Als een kind van de wind en van de liefde en herken de open blik in de ogen van een vreemde, dans met de maan, sla je armen om de sterren, ga je dromen achterna op de maat van de seizoenen, heb het leven lief. Als de stormwind grondt en als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht, heb het leven lief. En wees niet bang, wees niet bang. Huil als het moet, want je stikt in al je tranen, maar ontwapen je verdriet. Dezelfde overgave als waarmee je huilt. Je kunt uit je as herrijzen, het geluk van het moment. Zet een streep door het verleden, heb het leven lief. Als de stormwind gromt en als de lente komt, dan verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht, heb een leven lief. En wees niet bang, wees niet bang. Beloofd. Twee keer vandaag in de late avond Elske de Wal. En ze deden dit keer met dit prachtige nummer. Ze heeft dat in de studio ook nog een keer opgenomen. Heb het leven lief. Ik denk dat dat een hele goede gedachte is. Ik ben aan het afscheid toe voor vandaag. Dit was die op de vrijdagavond. Maandag is er weer een nieuwe aflevering van de late avond met Alfred. Die doet dat ook op dinsdag, woensdag en donderdag. En volgende week vrijdag ben ik er weer. Ik ga je bedanken voor het luisteren. En graag tot volgende week en een fijn weekend. Dag. I want you so, come on.